Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert! I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 28 marca. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Alternatywne scenariusze Brexitu przepadły w głosowaniach w Izbie Gmin. Sukcesem zakończyły się pierwsze w Polsce zabiegi z udziałem robota Da Vinci. Dar młodzieży wraca do macierzystego portu po niemal rocznym rejsie niepodległości. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wieczorem 8 propozycji w orientacyjnym głosowaniu nad alternatywnymi scenariuszami w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Żadna z propozycji nie uzyskała większości głosów. Wynik głosowania nie byłby wiążący prawnie dla rządu Theresy May, ale brak poparcia dla każdej z przedstawionych opcji jedynie podkreślił skalę podziałów wśród parlamentarzystów w sprawie opuszczenia wspólnoty. W odpowiedzi na wynik głosowania minister do spraw Brexitu powtórzył stanowisko rządu, że najlepszą opcją pozostaje przyjęcie proponowanej przez administrację umowy w sprawie wyjścia z Unii, którą posłowie wcześniej dwukrotnie odrzucali dużą różnicą głosów. DUP, nieformalny koalicjant Brytyjskiej Partii Konserwatywnej, deklaruje: nie możemy poprzeć umowy premier. Jeśli to stanowisko się nie zmieni, szanse na jej zaakceptowanie przez parlament są niewielkie. I to mimo, że Theresa May obiecała swoim zbuntowanym posłom, że jeśli poprą porozumienie, poda się do dymisji. Szefowa północnoirlandzkiego DUP Arlene Foster mówi telewizji Sky News: ta umowa zagraża jedności Zjednoczonego Królestwa, bo tak zwany bezpiecznik potencjalnie oznacza powstanie granicy między Anglią, Walią i Szkocją, a Irlandią Północną. Swoiste wyłuskanie tego drugiego regionu z reszty królestwa. Partia Theresa May nie ma większości w parlamencie, opierać musi się właśnie na DUP. To 10 głosów, których dziś konserwatyści nie mają. To prawda, część twardych eurosceptyków sygnalizowała, że rezygnuje z buntu, że może poprzeć porozumienie, bojąc się odwołania lub rozwodnienia Brexitu. Obietnica premier, że wkrótce poda się do dymisji, była dodatkową zachętą, ale część twardych brexitowców twierdziła, że warunkiem byłoby przynajmniej wstrzymanie się od głosu ze strony DUP. Tak się nie stanie. Co więcej, obietnica dymisji i tak nie przekonała części twardych eurosceptyków, a Theresie May potrzebne jest jeszcze prawdopodobnie parę głosów przeciwników Brexitu w jej własnej partii, a także części członków opozycji. Kalkulacje trwają, nic nie jest przesądzone, ale brak poparcia DUP znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu Theresy May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Policja zabezpieczyła teren wokół znalezionej w Policach bomby lotniczej. Dziś ma zapaść decyzja, kiedy saperzy wydobędą niewybuch i czy zostanie zarządzona ewakuacja. Bombę odkryto w okolicy zakładów chemicznych. W pobliżu znaleziska biegnie gazociąg. Wczoraj na posiedzeniu sztabu kryzysowego nie zdecydowano o ewakuacji mieszkańców ani o terminie wydobycia i wywiezienia bomby, poinformowała rzeczniczka policji w Policach Katarzyna Leśnicka. Tam nie ma żadnych budynków mieszkalnych w okolicy. Są tylko te przedsiębiorstwa, no i oczywiście zakłady azotowe. Będzie rozważona ewentualnie ewakuacja tych pracowników, ale ta decyzja jeszcze nie jest podjęta. Jak się okazało, obok miejsca niewybuchu biegnie gazociąg. Bombę z czasów II wojny światowej znaleźli robotnicy na budowie wiaduktu. Sukcesem zakończyły się pierwsze w Polsce zabiegi laryngologiczne z udziałem robota Da Vinci. W Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu lekarze zoperowali dwoje pacjentów. Robot kierowany ręką profesora Wojciecha Golusińskiego wyciął u chorych migdałki, które zaatakował rak. Pierwsza operacja trwała 1,5 godziny, druga nieco dłużej. Kolejne zabiegi w przyszłym miesiącu. Chorzy już czekają, mówi dr Piotr Pieńkowski. No mam już pacjentów przygotowanych. Przede wszystkim daję tu pacjentom większe szanse na precyzyjną resekcję, mniejsze ryzyko powikłań, szybszy proces gojenia, no uniknięcie dodatkowego leczenia w postaci radioterapii lub radiochemioterapii, które wiąże się no jednak z odległymi powikłaniami. Pierwszy zabieg poprzedza wieloetapowe szkolenie, pozwala wyćwiczyć pewne ruchy, o których potem w czasie operacji już się nie myśli. Zabiegi w Wielkopolskim Centrum Onkologii były wyjątkowe, bo nigdy wcześniej w Polsce lekarze nie wykorzystywali robota do operacji w obrębie gardła. Odwiedził kilkadziesiąt portów na 5 kontynentach, m.in. Kapsztad, Singapur, Hongkong, Osaka i Panamę. W trasie spędził 10 miesięcy. Dar młodzieży kończy rejs niepodległości. Dziś o 11 wpłynie do macierzystego portu w Gdyni. Michał Kania z resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przypomina, że rejs niepodległości jest powtórzeniem rejsu Daru Pomorza, który opłynął świat i promował odrodzoną Polskę. Dodaje, że dzisiejsze uroczystości będą wzorowane na powitaniu Daru Pomorza z 1935 roku. Cały czas nawiązujemy do tamtego rejsu. Będzie towarzyszyć nam marynarka wojenna, orkiestry. Na pewno wejście do statku, do portu będzie z paradą wantową. Naprawdę chcemy to hucznie przygotować tak, żeby wydarzenie zapisało się na kartach historii, tak jak to wydarzenie z 1935 roku. Celem rejsu niepodległości była promocja Polski w stulecie odzyskania przez nasz kraj suwerenności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. Miejscami opady deszczu lub mrzawki. Na Podhalu i północnym wschodzie początkowo opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 12 na Pomorzu Wschodnim i Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Między 88. spotkanie po ciemnej stronie mocy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Już za moment przenosimy się do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowe spotkanie dziś nas czeka z okazji Piano Day. Ciepło witam słuchaczy zebranych w naszym koncertowym studio i tych przy radioodbiornikach i z ogromną, naprawdę ogromną radością zapraszam na niezwykłą muzyczną podróż. Fortepianowi urosły skrzydła i odleciał tam, wysoko, na trójkowej scenie koncertowej po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, Oskar Cenkier, kompozytor i pianista.